नमो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम अतिदेश प्रकरण स्थानीय बलादेश संबंध इस पर विचार कर रहे थे। इसमें जो है हमने बताया था कि आदेश स्थानीयवत होता है, स्थानीयवत आदेश भवती अनलविधम अनलविधो अलविधिम वर्जयित्वा, अलविधि को छोड़ करके आदेश स्थानीय न तो स्थानीय आश्रय विधो, स्थानीय अल के आश्रय मान करके विधि होने पर आदेश स्थानीय नहीं होता। हमने भी आपको बताया था कि आदेश जो है प्रायः माने प्राय होने से भी अधिक होता है, तो तत्र आदेशा प्रायः अष्ट विधा भवन्ति। प्रायः जो है आदेश आठ प्रकार के होते हैं, धातु अंग कृत अव्यय सूक्ति पर आदेशा। इसमें से हमने धात्वादेश धातुवत भवती भाविता भावितुम भावितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, इसके समय बता दिया था। अंगादेश तो अंगादेश अंग भवती, अंग के स्थान में जो आदेश होता है वह अंग के समान होता है, केन का ध्यान बता दिया था। और इसके पश्चात से जो है कृदादेश कृदवत भवती प्रकृत्य प्रहृत्य, यही जो है अव्ययादेश अव्ययवत भवती प्रकृत्य प्रहृत्य, यही उदाहरण है। और तद्धितादेश है तद्धितादेश तद्धितवद भवती दधि संस्कृतम दाधिकम अद्यतनम। अद्यतनम किसे भी हमने कर दिया था ना जी। हाँ जी, अद्यतनम की सिद्धि कर दिया था ना, कि जो है ट्यू हो जाता ना सायम चलम आने पर जो बेस्टिट ट्यू हुआ, ट्यू का अनुबंध हो गया, यू हुआ यू को यू वर्णा को अनु हो गया, अद्यतन सुबह करके अद्यतनम बन गया। तो ये बता दिया था, फिर जो अव्ययादेश अव्यवत भवती हो गया और सुबादेश सुब्बत भवती, तो ये पुरुषाय वृक्षाय, यहाँ तक हमने सिद्धि कर दिया था। अब आ गया तिंगादेश, तिंग से स्थानीय आदेश तिंगवत भवती, तिंगादेश तिंगवत भवती। तो यहाँ पर तिंगादेश का जो उदाहरण है अकुरुताम अकुरुतम, ये है वाइये, इस पर हम विचारते हैं। अकुरुताम अकुरुतम, तो अकुरुताम का अर्थ हुआ ये जो है अकुरुताम लंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन है तो अकुरुताम। तो अकुरुताम का अर्थ हुआ है कि सौ अकुरुताम वे दोनों ने किया, उन दोनों ने किया। अकुरुताम का अर्थ हुआ उन दोनों ने किया। तव मनुष्यौ कार्यम अकुरुताम, वे दोनों व्यक्ति मनुष्य जो है कार्य किए, तो अकुर्ताम प्रथम पुरुष लंग लकार प्रकृति धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो डुक्री धातु है, डुक्री करने नहीं नहीं रक्षति डुक्री करने, मृत्यु जब आएगी तो डुक्री करने रक्षा नहीं करेगा, ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने जो है ऐसा कहा था। अस्तु चलिए, तो डुक्री धातु है करने अर्थ में, अनुबंध लोप करेंगे क्री बचेगा, क्री की धातु संज्ञा करेंगे धातु का अधिकार चलेगा, उस धातु के अधिकार में अनाद्यत में लंग से लंग प्रत्यय आ गया, अनर्तन भूते अर्थे लंग प्रत्यय होती, जो आज का भूत नहीं है उसमें लंग लकार होता है, तो क्री धातु से लंग हो गया, उसका अनुबंध लोप हुआ, ल हुआ, न का लोप अ का लोप ल हुआ, क्री ल। अब जो है इस स्थिति में पूर्वत लंग के स्थान पर सारे सूत्र लगा करके जो है आप लंग जो है ल है उसके स्थान पर द्विवचन में तस ले आइए, क्योंकि हमें अकुरुताम तक पहुंचना है तो तस प्रत्यय लाना पड़ेगा, तो तस प्रत्यय ले आए तो हो गया क्री तस। अब इस स्थिति में जो है धातु के अधिकार में तनादि क्री भ्य तनादिगण पठते धातु भ्य क्री धातु व्यस्य पड़ा वो प्रत्यय भगवती। तो ये शायद हमने पीछे कर लंग लकार की सिद्धि की है ना जी, करवाया हूं कि नहीं अनंत जी? किया था ना, तनादिगंध की जो है तनादिगंध का हम कोई किए उधर तनादिक्रीप है वो पीछे आया है जी, तनादि क्रीम है वो आया कि नहीं आया? चलिए तो बस तनादि क्रीम है वो है कि तनादि पठते धातु क्री धातु से पर प्रत्येक हमें याद आ रहा है कि शायद इसलिए भी बताया होगा प्रत्यय आता है। हाँ गुरुकुल वाले से पूछते हैं क्योंकि उसको आप लोग तनादी के लिए वो आपने किया है जी, आपको पढ़ाया हूं कि नहीं श्रवण जी बालबोध जी मनीष जी म्यूट खोल करके बोलो, आप लोगों ने तनादी के लिए वो पढ़ा है? हाँ जी नहीं बोल, हाँ जी क्या चीज नहीं पढ़े हैं ये लोग करा के नहीं पढ़े हैं जी। अनंत जी आपको भी याद है कि नहीं? हम तो आपको उधर उसमें तो पढ़ाया ही होगा, इसमें नहीं पढ़ाया है शायद, लग रहा पता ही मतलब वो ये सूत्र पढ़ाया है ऐसा तो याद है, लेकिन इसमें पढ़ाया है कि उसमें उसमें पढ़ाए उसमें तो पढ़ाए हूँ इसमें पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए पता नहीं, निकाल लीजिए तनादि क्री भ्य उ 3179 निकालिए 3179 तनादि क्री भ्य उ निकाल लिया शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन जो है पंचमी विभक्ति जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है उसने अभी आपका कॉल होल्ड पे क्यों रख दिया था जी? तनादिक्रीभ्य तो तनादिक्रीभ्य जो है पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और उह जो है उकारांत पुमलिंग वो शब्द प्रसंग के वचन है। तो ये शप का अपवाद है, कर्त्री जो शप है उसका यह अपवाद सूत्र है। तो तनादि में समास से तनादि के भ्रम है, तत्विध के तन आदि ये शांति तनाद है। तन मने तनु विस्तारे धातु है, तनु विस्तारे आदि ये शाम, ये तन आदि अवयव है जिन धातुओं के, वो पूरे समुदाय का नाम है तनादि। और फिर जो है तनादय च क्री ची तनादि क्रिया तेभ्य तनादि क्रीभ्य, ये जो है इतने तर योग द्वंद हो गया। तो पहले बहुवरी है, बहुवरी गर्भ में है, इतने तर योग द्वंद के बहुवरी गर्भ इतने तर योग द्वंद समास हो गया। समझ में आया जी? बोल नहीं रहे आप लोग, समझ में आया? अब जो है अनुवृत्ति, अनुवृत्ति जो है सार धातु के यक से सार धातु के अंदर की आ रही है, कर्त्री सबसे कर्त्री के अंदर की आ रही है। समझे? सार धातु के यक से सार धातु के अंदर की आ रही है, जो 3167 नंबर सूत्र है उससे सार धातु के और कर्त्री सबसे कर्त्री के अंदर की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? कर्ता वाचनी मैंने कर्तरी सार धातु के पर कह, पहले अन्य से मैंने कर्तरी सार धातु के पर कह तना, मैंने ये तो सार धातु के करते आ रही है, धातु का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रसक अधिकार चल ही रहा है, वो ध्यान रखिएगा। तो अर्थ हो गया सार धातु कर्तरी सार धातु के पर कह। कुछ पूछना है किसी को? कर्तरी सार धातु के पर कह तनादिभ्य धातुभ्य क्रियश्च परः उप्रत्ययो भवति, यह हो गया। मैंने कर्त्री कर्तरी सार्धातु, मैंने कर्तरी वाचनी सार्धातु के पर, ये हुआ कर्त्री वाचनी सार्धातु के परतः तनादिभ्य धातुभ्य परः क्रियश्च परः उप्रत्ययो भवति। तनादि धातु से परे और क्रिय से परे जो है उप्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है, यहाँ जो है कि क्री धातु जो है, तो क्री धातु पढ़ाई है। तो तनादिगण में पठित धातु से परे और क्री धातु से परे उप्रत्यय होता है। तो क्री है ही, क्री से उप्रत्यय हो गया। परंतु यहाँ पर जो है आप लोगों के पास धातु होगा, धातु पाठ यदि होगा तो देख सकते हैं कि क्री जो धातु है ये भी तनादिगण में पढ़ा हुआ है। आप धातु पाठ में देख लीजिए, देख लो, निकालो जी, धातु पाठ है आपके पास? बालबोध जी, मनीष जी, आप लोग के पास धातु पाठ है अभी वर्तमान में? हाँ, तो तनादिगण की धातु निकालो, उसमें देखो क्री धातु है कि नहीं। तनादिगण में क्री धातु भी है। अगर दो क्री करने है ना तनादिगण में जी, तो जब तनादिगण में है ही तो तनादिभ्य सूत्र बनना चाहिए। क्री अलग से क्यों पढ़ा? पढ़ने की तो क्योंकि तो तनादि क्रीभ्य उह जो है, तो यहाँ पर तनादिगण में ही जब डुक्री है तो तनादिभ्य धातुभ्य तनादिभ्य तनादिगण पठितेभ्य धातुभ्य पर उप्रत्यय होती, यही कह देते तो क्री से भी तो उप्रत्यय हो जाएगा कि नहीं होगा? यदि हम क्री को अलग से नहीं पढ़ेंगे तभी भी क्री धातु से उप्रत्यय होगा कि नहीं होगा? बोलो बालबोध जी, यदि क्री यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं सूत्र में तभी भी तनादि सीधे होगा, तनादिगण में जो पठित धातु है उससे परे उ होता है, कर्ता भाती सार धातु परे हो। तो बताओ क्री नहीं पढ़ेंगे यहाँ सूत्र में, नहीं महर्षि पतंजलि जी पाणिनि जी पढ़ेंगे, तो क्या केवल तनादिगण में पठित धातु से परे उ होता है ऐसे कहने से क्री त्याग नहीं होगा? फलबोध क्यों होगा? क्योंकि क्री धातु तनादिगण में पढ़ा हुआ है डुक्री करने, तो अलग से क्यों पढ़ा? प्रश्न समझ में आया सभी को? समझ में आया प्रश्न? स्वाति जी आपको समझ में आया? मैंने तनादि पाठात एव उप्रत्यय सिद्धे करोते उपादानम् किमर्थम्? प्रश्न है भाई, तनादि पाठ से ही जब उप्रत्यय सिद्ध है तो करोति का उपादान यहाँ पर क्यों किया है, करोति का ग्रहण क्यों किया है? उपादान माने ग्रहण, उपादान माने यहाँ पर क्या बोलते हैं, त्रि धातु को क्यों पढ़ा है? तो उत्तर है नियमार्थम। इसलिए पढ़ा जी, पहले से ही जब सिद्ध हो, पहले से ही जब सिद्ध हो, यदि क्री नहीं पढ़ते हैं, तनादि से ही जब वो सिद्ध है, पर क्री पढ़ा, इसका मतलब है कि यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि जी कुछ विशेष करना चाहते, नियम करना चाहते, समझ गए? वह नियम करना चाहते हैं, नियमार्थ है कई अलग से पढ़ने से। तो क्या नियमार्थ है? कि तनादि गण, तनादि मने तनादि गण के जो अन्य कार्य हैं, तनादि गण के बहुत सारे कार्य हैं, एक तो तनादि क्रिय हो गया, एक तो ये कार्य हो गया, दूसरा जैसे तनादिभ्य तथा सो, ये भी कार्य है तनादिभ्य तथा सो। यहाँ पर जो है तो तनादिभ्य तथा सो, इससे विकल्प विकल्प से जो है सिच का जो लुक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है बस ये अभी आपको समझना है कि तनादि गण में क्री होते हुए भी क्री जो अलग से किया, इसका मतलब हुआ कि क्री धातु से उप्रत्यय तो हो जाएगा, परंतु क्री धातु से और दूसरा काम नहीं होगा जो तनादि गण में पठित धातु से जो काम होता है, समझ गए? क्या बताया? अभी इतना ही समझो कि मैंने नियमार्थ है कि भाई तनादि गण के काम है जैसे उप्रत्यय, तनादि गण में पठित धातु जैसे तनादि गण का काम है उप्रत्यय, ऐसे तनादि गण का काम है तनादिभ्य तथासो, जो दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 79 नंबर सूत्र है तनादिभ्य तथासो, तो उससे क्या होता है सिच का तथासो तो और थास के परे रहते जो है तनादि से परे सिच को लुक नहीं होता, विकल्प से सिच का लुक नहीं होता। आप ये 2479 नंबर सूत्र है निकालिए, दो दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद 79 नंबर सूत्र निकालिए, 79 नंबर सूत्र 2479 निकालिए, तनादिभ्य तथा सो, समझ गया जी? निकाल लिया आप लोगों ने तनादिभ्य तथा सो, गुरुकुल वाले निकाले तो देखो तनादिभ्य तथासो मिल गया। अजय तो तनादिभ्य तथासो जो है ये कह रहे तनादिभ्य, तनादिभ्य वही पंचमी बहुवचन है, इकारान पूर्ण तनादि पंचमी बहुवचन है तथासो, तो तथासो जो है सकारांत पुंलिंग तथास शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, समास है तन आदि येषां तनादय तेभ्य तनादिभ्य, पीछे भी जैसे तनादि के भे में बताया था, और तथासो में तश्च थास्त दंती स लेंगे, ताला विषय नहीं करेंगे, संधि नहीं करेंगे, तश्च थास्त, तश्च में संधि कर देंगे इस तरह सुना तू, अब थास्त में नहीं करेंगे, तो तश्च थास्त तथास तथासो, इसी तरह योगदान हो गया। ऊपर से विभाषा घ्राधेत साक्षात दो चार अठहत्तर नौ सूत्र से विभाषा के अंदर की आ रही है। और इसके ऊपर जो है क्षत्रियास इतुयुनि लुग्नियो हो उससे लुक की अनुमति आ रही है। इसकी अनुमति आ रही है जी ऋण्यो क्षत्रियास इतुयुनि लुग्नियो ये लुक प्रकरण है दो चार अंठावन दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का अंठावन है तो लुक प्रकरण है। लुक की अनुमति दो चार तिरासी सूत्र तक जाती है मान 83 सूत्र तक जाती है तो उसी के बीच में जो है दिव्य तथा सो है 79 तो इसमें ये जो है लुक की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी लुक की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है इसके बाद जो है दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 77 नंबर 77 नंबर सूत्र है गापी स्था घूपा भूप्य सिच परसने पर देखो इसे सिच के नृत्य आ गई। समझ गए सिच के नृत्य आ रही है तो क्या अर्थ हो गया अर्थ होगा कि तथासो परत तथासो परत प्रत्यय अर्थात प्रत्यय तो आताम झो था ताथम ध्वम इट मही मही तो ये तो जो है आत्मने पद का प्रथम पुरुष का एक वचन जो प्रत्यय है त और आत्मने पद का मध्यम पुरुष का जो एक वचन है था तो आताम जो था आथम ध्वम इत वही महिंग तो था तो त प्रत्यय परे हो या थास प्रत्यय पर हो दोनों में से कोई हो तो त प्रत्यय परे हो थास प्रत्यय परे हो तो उसके परे रहते तनादि गण में पठित जो धातु है उससे परे सिच का लुक हो जाता है विकल्प से सिच का लुक हो जाता है विकल्प से। जैसे तनु धातु ही ले लीजिए तनु विस्तारे तो तनु विस्तारे जब आप करेंगे लुंग लकार करेंगे तनु धातु से लुंग के स्थान पर जो है तो आ गया और उसके पदार्थ सिच इत्यादि आया तो सिच का जो है ये तनु धातु है न का लोप अटागम हुआ है तो उससे आगे जो है सिच का लुक हो गया एक बार तो अतत बन गया। और जब सिच का लुक नहीं होगा तो सिच है इटागम हो गया और त तो है फिर स को तो जो है स को जो है स और त है स्टूनाष्टु कर देंगे सकार तबर के सकार सकार तबर के सकार टबर होता तो ट हो गया फिर जो है हो गया अष्टुनाष्टु से तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये अतनिष्ट बन गया एक अतत बना एक अतनिष्ट बना तो ऐसे थास कहा जाएगा तो अतथा अतनिष्ठा अनिष्ठा तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ एक बार सिच का लुक हो गया तो अतत बना सौ नहीं सुनाई दे रहा है और जब सिच का लुक नहीं हुआ तो अतनिष्ट सुनाई दे रहा है सिच का स है वो सुनाई दे रहा है तो ये जैसे तनादि क्रीभ्य ऊ से तनादि से परे ऊ प्रत्यय ये कार्य है ऐसे ही तनादिभ्य तथा सो त और थ प्रत्यय के परे रहते तनादि गण में पठित धातु है उससे परे सिच का विकल्प से लुक होता है तो एक ये भी कार्य हो गया और समझ में आ गया जी तनादिभ्य धातुभ्य परस्य या उत्तरस्य सिच विभाषा लुक भवती तथा सो परता त और थ के परे तनादि गण में पठित जो धातु है उससे परे सिच का विकल्प से लुक होता है तो दो दो रूप बनते हैं। समझ में आया हाँ, तो वो कार्य इसमें नहीं होंगे ये कार्य जो है इसमें नहीं होंगे समझे ये कार्य इसमें नहीं होंगे यही कह रहे हैं कि भाई ये कार्य बने तनादि, जब वह विकल्प से लुक नहीं होगा, विकल्प से लुक नहीं होगा तो फिर क्या होगा जी? तो विकल्प से जब लुक नहीं होगा तो एक सूत्र है ह्रस्वादंगात, क्या जी? ह्रस्वादंगात, ये भी वहीं पर आसपास में है, देख लीजिए कहाँ है जी, देखिए तो सटीक, क्या बोलते हैं ये अनंत जी, ह्रस्वादंगात कहाँ है? ह्रस्वादंगात देखिए वहीं पे है, तो 8-2-27 है, 8-2-27 अच्छा 8-2-27 निकालिए उसको देखते हैं, 8-2-27 ह्रस्वादंगात 8-2-27 निकाल लिया सभी, कुकुल वाले निकाल लिए जी, 8-2-27 ह्रस्वात अंगात निकाल लिया, ठीक है। तो ह्रस्वात अकारांत नपुंसक लिंग, ह्रस्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अंगात अकारांत नपुंसक लिंग, अंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो गया जी? ह्रस्वात अंगात, तो अंगात विशेष है और ह्रस्वात विशेषण है, इसलिए तदंत विधि कर दी, क्या हो जाएगा? ह्रस्वंतात अंगात, ऐसा हो गया ह्रस्वंतात अंगात, पंचमी से उत्तर से आगे तदंत रस, तो ह्रस्वंतात अंगात उत्तरस्य, ऊपर से देख लीजिए राक्षस्य 8-2-24 नंबर सूत्र है, क्या जी? अष्टम अध्याय दूसरा वर्ग क्योंकि रात सस्य से सस्य की अनुमति आ रही है, किसकी अनुमति आ रही है? सस्य की अनुमति आ रही है, और झलो झली जो 8-2-26 नंबर सूत्र है इससे झली की अनुमति आ रही है, समझ में आया? झली की अनुमति आ रही है, तो क्या हो गया? झली परत ह्रस्वात अंगात उत्तरस्य सस्य लोप भवति, ये लोप की अनुमति आ रही है, सो ध्यान रखेगा लोपा जो है संयोगांत से लोपा 8-2-23 नंबर सूत्र है, इससे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है, समझे? तो लोपा क्या हो गया? झली परत ह्रस्वात अंगात उत्तरस्य सत्य लोप होती, मतलब सकारस लोप होती, तो यहाँ पर जो है क्री धातु है अटागम हुआ और त तो है आत्मने पद में लोग लकार का जो हुआ, अब अक्री सिच का स और त, तो यहाँ पर जो है सिच का जो है ये पीछे जो अभी हमने आपको पढ़ाया कि तनादि तनादिभ्य तथा सो कि तनादि गण्य पठित धातु से परे क्या है सिच का विकल्प से लोप होता है त और थ के परिणाम से, तो यहाँ पर अक्री त और थ के परिणाम से अक्री सिच और तो इस त के परे रहते एक क्रीम जो धातु है तनादिगण में पढ़ा हुआ है, तो तनादिव्य तथासो से विकल्प से लुक प्राप्त है, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तनादि क्रीमभ्य उमे क्रीम को अलग से पढ़ा है, वह क्रीम तनादिगण के अंतर्गत होते हुए भी अलग से पढ़ने से यही पता चलता है, नियमार्थ है कि तनादि गण के जो अन्य कार्य हैं वो कार्य न हो केवल उप्रत्यय हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्रिया अलग से पढ़ाया, और तनादि गण के अन्य जो कार्य वो नहीं होंगे तो अन्य कार्य होंगे तनादि व्यस्त, तथा तो कि तनादि गण में पढ़ी जो धातु है उसे परे सिद्ध का जो है विकल्प से लुक होता है तौर तो के परे रहते, तो ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो अक्री है ही अक्री है ही, तो वहां पर फिर क्या करें? तो फिर कहते हैं ह्रस्वादंगात कि झल परे रहते, तो यहाँ पर तो जो है झल है, झवें के लिए से लेकर झवें के से लेकर के हल्क तक है, उसमें प्रथमांक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सबका नाम जल है। तो ये तो जल परे है और ह्रस्व क्री में री ये ह्रस्व अंग है, ह्रस्वांत अंग है, अक्री ह्रस्वांत अंग है। तो ह्रस्वांत अंग से उत्तर ये सकार का लोप हो गया झल के परे रहते, तो यहाँ पर स का लोप हो गया तो अक्री तो अकृता बन गया और थस आएगा तो अकृता बन जाएगा। समझ गए जी? तो इसीलिए अलग से क्रिय का पाठ किया है अनादि क्री भय में। अनंत जी समझ में आया कि क्यों पाठ किया है अलग से? इसलिए इसलिए काष्ठकार कहता है कि तनादि पाठात एव उ प्रत्यय सिद्धे करोते उपादानम नियमार्थम। क्या नियमार्थम है? बोलते हैं अन्य तनादि कार्यम माभूदिति। अन्य कार्य क्या है? बोलते तनादिभ्य तथा सो इति विभाषा तिथो लुग्न भवती अकृत अकृथा अकृत अकृथा। समझ गए जी? अकृत अकृथा ये तो तनादि, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि भाई तनादि गण में ही क्री का पाठ होने से उप्रत्यय सिद्ध है। तो करोति का जो उपादान किया तनादि में ही पाठ होने के कारण तनादि के पाठ से ही उप्रत्यय सिद्ध होने पर क्री धातु का उपादान क्यों किया? क्री धातु का उपादान नियमार्थ है क्या? अन्य जो तनादि कार्य है वो नहीं हो ये तनादिभ्य तथा सो इति विभाषा से जो लुक न भवती। तनादिभ्य तथा सो जो है तनादि गण स्फटित जो धातु है उससे परे जो शिष्य का विकल्प से लुक नहीं होता, विकल्प से लुक होता है तो अर्थ के पर रहते ये जो लुक का है वो नहीं होता है, नित्य हो जाता है ह्रस्वादंगा से तो अकृत अकृथा ये बना। गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया जी? अजी मैंने तनादिभ्य तथासो का समझ में आ गया। ये अकृत ये लुंग लकार क्री धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। समझ गए जी? लुंग अकृत जैसे अकरोत लंग लकार होता है ना, अकार्षित जो है लंग लकार होता है ना, अकार्षित जो है ये क्री तो उभय पदी है ना, इसलिए आत्मने पद में भी चलेगा प्रथमी पद में भी चलेगा। तो आत्मने पद में तो क्री धातु का अकृत बनेगा, प्रथमी पद में अकार्षित बनेगा। तो आत्मने पद में जब करेंगे तो वह अट आगम है, लुंग लंग लिंग छोट धातु से अट आगम हो गया क्री धातु है और आत्मने पद में त हो गया। अब यहाँ पर तनादि क्री जो कह रहे हैं यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि ये लुंग लकार है, इसलिए यहाँ पर क्री लुंग इसलिए सिच, यहाँ पर सिच हो गया लुंग के पर रहते स्ली प्रत्यय स्ली के साथ सिच हो गया, सिच का मतलब स बचा। अब इस स को जो है तथासो इससे जो है यहाँ पर विकल्प से लुक प्राप्त है, एक बार अकृत भी पड़ता और एक बार अकरिष्ठ इत्यादि जो कुछ भी अनिष्ट रूप भी सिद्ध होता जैसे अतनिष्ठ बनता है ऐसे भी होता तो गलत रूप भी बनने लग जाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई क्री तनादि क्री में जो क्री अलग से पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि तनादि के जो अन्य कार्य हैं वो न हो। तो अन्य कार्य क्या है? सिच को विकल्प से लुक वो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो अक्री स त यही रहेगा। अब इस स्थिति में ह्रस्वादंगात ह्रस्वांत अंग, तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि स को मान करके क्री की तो अंग संज्ञा है ही, तो क्री की अंग इसलिए ह्रस्वांत अंग मिल ही गया, क्री में री ह्रस्व है ह्रस्वांत हो गया अक्री, तो ये ह्रस्वांत अंग है इससे परे स का जो है क्या हो गया लुप हो गया, इससे परे स सौ का क्या हो गया मन लुक वो था लोप हो गया, संयोगान लोप आया था नित्य लोप हो गया तो अकृत ही रहा। अभी कुछ समझ में आया बालबोध जी? क्या बोल रहे हैं पास में करके करो, नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप? ये तो बहुत ही सरल है, मैं बोला हूं तनादिभ्य कौन सी विभक्ति है तो उसका क्या अर्थ हुआ? तनादियों से उत्तर हुआ कि नहीं? तनादियों से उत्तर और ऊपर में जो सिचह है गाति था घूपा क्या है सिचह पर्व में पदेश हुए ना, इसको दो तीन ऊपर सूत्र देखो क्या है तनादिभ्य तथा हाँ तो गाति था घूपा क्या है हाँ तो गाते सा गुपा भूभ्य सिंचा परस्पर उसने सिंचा की इसमें अनुवृत्ति आ रही है अनादिभ्य तथासों में। और न्यो क्षत्रियार्चित युनि लुक ने जो बताया था कि लुक का प्रकट चल रहा है उस लुक की अनुवृत्ति आ रही है और इसी के विभाषा घाधित साक्षास से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या सोचा कि तनादियों से उत्तर सिच के स्थान में लुक होता है विभाषा विकल्प से त और थस प्रत्यय के परे मैंने त तथासो त और थास प्रत्यय के परे रहते त आताम झ था मध्यम पुरुष था समझ गए जी याद ना सिप तस जी सिप थस थ मि बस मस त आताम झ था आथाम ध्वम इत वही मही तो था नहीं समझ में आया था तो था तो और था प्रत्यय पर होगा तो यहां पर जो है विकल्प से चीज का लुक होगा ये अर्थ हुआ। बहुत सरल अर्थ है कि तनादिभ्य तनादियों से उत्तर सिच के स्थान में लुक होता है और त और था प्रत्यय के परे रहते हैं। तनादिभ्य धातुभ्य पर सिच स्थान लुक भवती तथा सुह पर प्रत्यय प्रत्यय का अध्याय होगा तथा सो प्रत्यय पड़ता। अभी भी समझ में नहीं आया इसका अर्थ? समझ गया तो ये जो है तो ये विकल्प से करता है तो अकृत जो है अट आगम है क्री धातु है और सिच प्रत्यय है और त है तो यहां पर ये विकल्प से सौ को लुक कर रहा है सिच को तो कह रहा कि नहीं तनादिभ्य क्रीभ्य में तनादि क्रीभ्य में जो क्री तनादिगण में होते होते हुए भी जो अलग से पढ़ा है इसलिए पढ़ा है नियमार्थ है नियम के लिए है। क्या नियम है कि तनादि के अन्य कार्य जो है वो न हो तो तनादि के अन्य ऊ तो प्रत्यय हो जाए तनादि क्रीभ्य इसलिए क्री अलग से पढ़ा परंतु तनादि के जो अन्य कार्य तनादिभ्य तथा सिच का लुक विकल्प से वो नहीं होगा तो नहीं होगा विकल्प से नहीं तो विकल्प से होता तो एक बार अकृत बनता एक बार वो एक बार अकरिष्ट इत्यादि गुण होकर के जो ऐसा अशुद्ध रूप होने लग जाता गलत रूप होने लग जाता तो इसीलिए करे ये नहीं होगा तो क्या होगा ह्रस्वादंगा जो भी पढ़ाया कि ह्रस्वांत अंग से उत्तर स का के स्थान में लोप होता है झल प्रत्यय के परे रहते हैं सॉरी झल प्रत्यय मतलब झल के परे रहते हैं तो यहाँ पर अक्री स तो जो है झल प्रत्यय है या थास में थ ये भी झल है तो इस झल के परे रहते सौ के स्थान पर लोप हो गया मैंने क्या बोलते हैं कि ये ह्रस्वांत अंग से उत्तर तो ह्रस्वांत अंग है क्री का री ह्रस्व है तो ह्रस्वांत अंग हो गया अक्री उससे उत्तर जो है स का लोप हो गया लोप होने से अकृत बन गया और थास आएगा तो अकृथाह बन जाएगा। अब समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? और ये श्रवण जी मनीष जी सभी को समझ में आया? हाँ तो अब चलिए आगे चलते हैं और आप और स्काइप वाले सब और आप सबको तो समझ में आ गया होगा ना जी? जी आगे कि बच्चे हैं तो उसको तो धीरे से समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ गया उसको। तो यहाँ पर अब आइए अपने प्रसंग में, तो यहाँ पर क्री धातु है, तनादि क्रिभ्य उसे क्री हो गया, तो क्री शब्द अपवाद है, तो इसलिए क्री उ तस आ गया, तस द्विवचन है, तस क्री उ तस। इस स्थिति में ये लंग लकार का है, इसलिए लुंग लंग रिंग छड़ु दात्त, लुंग लंग रिंग छड़ु दात्त बोल रहे हैं, लुंग लकार लंग लकार उपाले उसे पहले ही अट भी अट कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि आगम है आगमी का भाग होता है इसलिए अंतरंग, इसलिए पहले को कर दीजिए, प्रत्यय से भी पहले कर दीजिए कि क्री और तस है, उसी स्थिति में लुंग लकार है, उसी स्थिति में लुंग लकार है, तो ये लुंग लकार कैसे है जी, तस क्योंकि आद स्थानी बदादेशो नलविदो आदेश स्थानी बद भवती, जैसे ये हुआ कि आदेश स्थानी बद भवती, यहाँ पर सॉरी अभी तक तो मैं लाया ही नहीं हूँ, लाऊंगा तब तो लुंग है, अभी तक तो किया ही नहीं हूँ, तो क्री है मैंने, क्री है और लुंग है, लुंग का ल है, अब इस स्थिति में लुंग लंग लुंग छोटा सा लुंग है, लुंग के परे रहते यहाँ पर जो है अट आगम हो गया, तो हो जाएगा अट क्री लुंग, लुंग का ल मैंने अट क्री ल, समझ में आया जी, अट क्री ल अट क्री ल, ये स्थिति हुई, जब अट क्री ल हुआ इस स्थिति में अब जो है तनादि क्रिभ्य उसे उ कर दीजिए तो हो जाएगा अनुबंध पद, हो जाएगा अक्री कहलम से संज्ञा तस्लोप दसलोप, तो अक्री उ ल। इस स्थिति में एक सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम ताम, ये निकाल लीजिए 3, 4, 101 तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद 101 नंबर सूत्र, निकाल लिया तस थ स्थ मिपाम ताम तम ताम, निकाल लिया सर, ये बता दिया आपने क्या, अजी ये पढ़ाया होगा ना, कि नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया, हाँ ये तो पढ़ाया होगा, क्योंकि तो उसमें भी होगा अपठ पठता में क्या नहीं हो जाएगा, ये है तस तले निकाल लिए तो एक बार कह लीजिए तस था समीपाम जो है मकारांत कुमिंग तस थमीप सब षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और ताम तम ताम जो है मकारांत कुमिंग ताम तम ताम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, समास है तश्च थश्च तश्च तश्च थश्च, थस तक कीजिएगा तश्च तस है ना जी, इसलिए तालव्य समत कीजिएगा, संधि नहीं कीजिएगा, तश्च थश्च और थश्च उसमें कर दीजिए, तश्च थश्च थश्च मिपच इति तस्थस्थ मिपः तेषां तस्थस्थ मिपाम, इतरे तरयोग द्वंद हो गया, और ताम तम ताम में ताम च तम च तस च और अम च इति ताम तम ताम इतरे तरयोग द्वंद हो गया, और इसमें नित्यम गीता जो 3, 4, 99 नंबर सूत्र है 3, 4, 99 उसे नितह के अंदर दिया रही है, और इसमें जो है लक्ष्य जो अधिकार है, लक्ष्य जो अधिकार है उस लक्ष्य का लक्ष्य की भी अनुमति आ रही है, लक्ष्य उसके अधिकार में नीपस्थित ये सब सभी जो है उस लक्ष्य के अधिकार में है, तो ये जो है लक्ष्य के अधिकार में ये क्या तिप्त ये है 3, 4, 77 नंबर सूत्र, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 77 नंबर सूत्र है, लक्ष्य उस लक्ष्य का आ रही है, तो क्या हो गया जी, नित्यम गीता संहिता जो षष्ठी एक वचन है और लक्ष्य भी षष्ठी है, गीता लक्ष्य माने गीत संबंधी न लक्ष्य, ऐसा लकार जो गीत संबंधी हो, गीत से रिलेटेड हो, माने दो प्रकार के लकार है, एक त्यत लकार है और एक ङित लकार है। तो लंग लिंग लुंग रिंग ये ङित लकार है। लट लिट लुट लिट लेट लोट, लट लिट लुट लिट लेट लोट ये छह लकार जो है टित लकार है, टित संबंधी लकार है, टित से संबंध रखने वाला लकार है, टकार इत वाला लकार है, और लंग लिंग लुंग रिंग ये नित्य लकार है, नित्य संबंधी लकार है। तो अर्थ क्या हो गया जी, नितः लस्य माने गित अंगित लकार, नित लकार ये हो गया। तो नित जो लकार है, एक टित लकार दूसरा नित लकार, तो नित लकार जो है उस गित लकार के जो संबंधी, नित लकार के जो संबंधी अस थ स्थ मिप होगा उसके स्थान में ताम तम त अम ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो है अ है अटागम है, अ है क्री है, अ है क्री है, और उ है, और ल है उसके स्थान पर तस हो गया है, द्विवचन है इसलिए तिप तस जी उर्वत सब एकर के तस को ले ही आया था। तो अ क्री उ तस है, तो ये तस जो है नित संबंधी है, क्यों माने नित लकार के संबंधी है। ये तस जो है वह लंग के स्थान पर तस हुआ है, तो ये नित लकार के संबंधी है तस। तो गित के लकार के संबंधी तस है, इस तस के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो गया यथा संक्षम। तो अर्थ हो गया गित लकार संबंधी नाम तस थस्थ मिपाम स्थाने यथा संख्यम ताम तम त अम इत्यादि आदेशा भवंती, मतलब ताम तम तामह आदेशा भवंती, कि नित लकार संबंधी तस थस थ और मिप के स्थान में ताम तम त अम ये क्रम से आदेश होते हैं। मतलब तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ तस थस थ के स्थान पर त, और मित के स्थान पर जो है सॉरी अम के स्थान, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं कि मिप के स्थान पर जो है अम हो जाएगा, मित के स्थान पर अम हो जाएगा, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर थस के स्थान पर तम, और थ के स्थान पर त, और मित के स्थान पर अम। तो यहाँ पर जो है तस जो है अक्री उ तस जो है, ये अक्री उ तस इसमें तस जो है नित संबंधी माने नित लकार जो है गित लकार के संबंधी है, गित लकार। तो गित कैसे है जी, तो गित क्योंकि तस कैसे गित हो गया, तो आदेश स्थान होती है, आदेश स्थान बस होता है, तो लंग के स्थान पर तस हुआ है, तो तस भी नित हो गया, क्योंकि वो लंग नित है इसलिए तस भी नित हो गया। तो नित लकार हो ही गया आदेश स्थानी बस से, तो नित लकार संबंधी जो तस होगा, या नित लकार संबंधी तस है, मतलब नित जो लकार है उसके संबंधी तस है, क्योंकि उस गित के स्थान पर तस हुआ है, तो गित के लकार संबंधी तस है, उसके स्थान पर ताम हो गया, तो गया अक्री उ ताम ये हो गया। अब अक्री उ ताम है, इस उ को मानकर के क्री की अंग संज्ञा है, जस्मान प्रत्यय विधि प्रत्यय अनुसार अंग संज्ञा अनुसार अंग से अधिकार करार, अंग से अधिकार में साधात्कार कैसे जो गुण हो गया। अब उरण रपड़ हरिवर्ण के समय अन्य प्रसज माने वह रपड़ो भवती, तो होते होते मतलब जो है परे वाला ही होगा, तो कर हो गया अकर उ ताम ऐसा बन गया अकर उ ताम। अब इस स्थिति में ये क्या है कि उ को मान करके मान ताम को मान करके अकर की अंग संज्ञा है वो है ही, तो ये अत उस सार धातु के से जो अकार को उकार होता है सार धातु प्रत्यय के परे रहते, तो आइए ये 6-4-110 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का 110 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6 4 110 निकालिए 6 4 110 निकाल लेंगे तो बोल दीजिएगा और तब उत्साह भाव के निकालिए जी 6 4 110 देखो 6 4 110 हाँ पर अतः सकारांत पुमलिंग अत्सत षष्ठी व्यक्ति वचन उत सकारांत पुमलिंग उत्सत प्रथम व्यक्ति वचन सार धातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार धातु सप्त व्यक्ति वचन। अब वो जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है और इसके ऊपर सूत्र नित्यम करोते 6 4 108 नंबर सूत्र है, उससे करोते हैं की अनुवृत्ति आ रही है और उसके पश्चात जो है उसके पश्चात जो है एक सूत्र है उतस्त प्रत्याद संयोग पूर्वाक 6 4 106 नंबर सूत्र है, इससे उतह की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्ययात की अनुवृत्ति आ रही है, मान उतह की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्ययात की भी अनुवृत्ति आ रही है और उसके साथ साथ जो है एक और की अनुवृत्ति आ रही है वो जो सूत्र है दम हन जन खन घसाम लोप तेंगे तनेंगी 6 4 98 नंबर सूत्र है गम हन जन खन घसाम लोप तेंगे तनेंगी से खंगति की अनुवृत्ति आ रही है, इसकी इतने की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी उतह है और अतः है, उतह जो ऊपर से अनुवृत्ति आई है उतह उतः सब प्रत्याद संयोग पूर्वात उतः और प्रत्यात जो है इसमें अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम है, उतः जो पंचमी है यहाँ षष्ठी में बदल जाएगा क्योंकि अतः यहाँ पर षष्ठी है, अतः यहाँ पर षष्ठी है तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि सार धातु के प्रत्यये परतः यह हो गया सार धातु के प्रत्यय पड़ता और यहाँ पर उत है ये प्रत्यात है इस प्रत्यात को प्रत्यक्ष कर दीजिए तो प्रत्यय ग्रहण तत्व से प्रत्यांश हो जाएगा उत में त है सब प्रत्यय इसलिए उकार हो जाएगा तो उकार प्रत्यांतस्य उकार प्रत्यांतस्य यह हो गया समझ गए जी उकार प्रत्यांतस्य करोते अंगस्य ऐसा उकार प्रत्यांतस्य तो अक्री उताम अ मन अक्री क्री का कर हो गया तो अकर उताम तो वहां पर जो है अकर उताम इसमें से ताम को मान करके जो है अक्री बोल रहे हैं कि जिससे प्रत्यय का पर मैंने जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के प्रत्यय वह आदि अवयव है जिसके उस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा होती है तो यहाँ पर क्री की अंग संज्ञा है तो यहाँ पर सार्धातु प्रत्यय परे है ताम तिंग से सार्धातु का मार्धातु तो ये तिंग है तो सार्धातु प्रत्यय पड़े जाते ये उकार प्रत्यांत है अकर उ ये अकर उ माने अकरु अकर उ ये उकार प्रत्यांत है उकार प्रत्यांत क्री अंग है उस क्री अंग के अवयव अकार के स्थान में क्या होता है उकार आदेश हो जाता है इसलिए कर में क के उ हो गया क में अक उ हो गया तो अकुर उताम अकुरताम बन गया तो इसका अर्थ हो गया पूरा कि सार्धातु के प्रत्यय पर सार्धातु के क्या कंगति भी है सप्तमी है तो सार्धातु के कंगति पर तो तस है तिंग से सार्धातु कम सॉरी सार्धातु कम पे पित्त भिन्न सार धातु गीतवत होता है, तो यहाँ पर तस जो है तस के स्थान पर काम हुआ इसलिए पित्त नहीं है, इसलिए ये सार धातु जो है कित्त मन नित सार धातु हो गया, गीतवत हो गया, तो गांगटों का दिभिन्न से गीत की अनुमति आ रही है, इसलिए नीति किति नीति सार धातु के पद यहाँ पर नीति सार धातु के परे है, तो नीति सार धातु के पदे रहते उकार प्रत्यांत जो क्रिय है उसके अक्रिय अंग है उसके अवयव जो अकार है उसको उकार हो गया, तो नीति सार धातु के पर उकार प्रत्यांत से करोते हैं अंगस्य अवयवस्य अकारस्य स्थाने उकार आदेशो भवती, उकार आदेश होता है तो यहाँ पर ककार होती आकार को कु हो गया, तो अकुरुताम ये बन गया, सभी को समझ में आया जी, अकुरुताम की सिद्धि समझ गए जी। तो अब यहाँ पर जो है स्थानीय बदर्शन विधो का क्या प्रकरण प्रसंग चला, अंगादेश अंग भवती में जो है सॉरी सिंगादेश सिंगवत भवती ये जो है, तो तस तो तिंग तो सार धातु था, तिंग से सार धातु कम से तिंग सार तिंग से सार धातु कम से तिंग और सिद्ध तो सार धातु क्या, पर जो तिंग के स्थान पर जो तस हुआ वह तिंग कैसे है, क्योंकि तिंग तो हुआ नहीं तस वो आदेश है, सार धातु तो है तिंग, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तिंगादेश तिंग भगवती, तिंग के स्थान पर तस आदेश हुआ है तो वह तिंग के समान ही है, इसलिए यहाँ पर सार धातु परे मिल गया, तो सार धातु परे मिल गया तो यहाँ पर ककार जोड़ते ककार को उकार हो तो अकुरुताम ये बन गया कि आदेश है स्थानीय मतलब समझ गया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया, समझ गया, तो बस अब समय हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, अब मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, सभी को सारा नमस्ते नमस्ते।